राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 29 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 फोगला आश्रम में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो फल में तो निश्चिंत रहना चाहिए। फल है होने वाला और कर्तव्य करने वाला, तो करने में सावधान सदा रहे, ख्याल रखे। बड़ी बढ़िया बात है कि डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, ये जिंदगी हमारी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी जीव का भी अहित न हो जाए, दुख न हो जाए, किसी को कष्ट न हो जाए, ये सदा याद रखते रहो। जिन्हें करने में ये सावधान रहना, शास्त्र विशुद्ध विरुद्ध काम न हो जाए, मर्यादा विरुद्ध कोई काम न हो जाए, अपना वर्ण आश्रम जो व्यक्ति है उससे विरुद्ध कोई काम न हो जाए, ये सावधान रहो। और होने में प्रसन्न रहो, सुख आवे दुख आवे संपत्ति आवे विपत्ति आवे अनुकूल परिस्थिति आवे प्रतिकूल परिस्थिति आवे जो आवे उसमें प्रसन्न रहना, क्योंकि उसमें शुभ आवे तो ही अच्छी अनुकूल आवे तो पुण्य कटेंगे और प्रतिकूल आवे तो पाप कटेंगे, तो पाप कटे पाप पुण्य कटे पापो कटे सब पाप कट जाएगा, हम निर्मल हो जाएंगे। होने में अपने सावधान प्रसन्न, करने में सावधान है, जीवन सुधर जाएगा, एकदम पवित्र हो जाएगा जीवन और सर्वभूत हिति रता। इतने नहीं होती, हित में रति होनी चाहिए। करने में सबका हित करना हाथ की बात नहीं है, किसी का अहित न करना ये हाथ की बात है, किसी का भी अहित न करना। इनमें 3 बात हमने पढ़ी है, सुनी है, सुनाई है, 5 बातें हैं। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी की बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, 3 और किसी की बुराई न सुनना, किसी बुराई न कहना, 5 बात। 3 बात छोड़ने से आदमी भला हो जाएगा, भला होकर आदमी भला नहीं होता है। एक सिद्धांत है खास खास ध्यान देने का, प्राय लोगों में इस सिद्धांत की तरफ ख्याल कम है, ऐसी बात है अच्छी। दूसरे का अपकार न करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, दुख न देना, ये बहुत बड़ी भारी तपस्या और बड़ी भारी साधना है। ये हम लोगों में प्राय साधना है कि जो भला करो, अच्छा करो, दूसरों का भला करो, ये करने में है, करने में स्वतंत्रता है, न करने में प्रतंत्रता है, करने में न करने में स्वतंत्रता है। और किसी का अपकार न करना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात और बड़ी सुगम बात है, सरल बात है और बड़ी श्रेष्ठ बात है। किसी को बुरा न समझना, क्या जोर है इसमें, क्या बुरा करता है तो बुरा करता है तो बुरा है थोड़ा ही। देखो एक सिद्धांत की बात है, बुराई कोई भी करता है तो किसी परिस्थिति में किसी घटना के कारण किसी देश काल में बस ओवर करता है, बुरा आदमी को हो नहीं सकता। इतिहास में आप देख लो और वर्तमान में देख लो, सर्वथा कोई बुरा मिलेगा ही नहीं आपको, कोई मिलेगा ही नहीं सर्वथा बुरा। हत्यारे से हत्यारा भी अपने माँ बाप की हत्या नहीं करता, अपने स्त्री पुत्र की हत्या नहीं करता। हिंसा करने वाला सब की हिंसा नहीं कर सकता। तो दुर्गुण दुराचार स्वतंत्र रह नहीं सकते कभी। नित्य बात एकदम निश्चित अकार्य सिद्धांत की पक्की बात है। सदगुण सदाचार हो सकते हैं, सदा पवित्र निर्मल सदा हो सकता है, पर सदा मेला ही मेला हो जाए, काम खराब ही खराब करो, ऐसा कोई हो सकता ही नहीं, असंभव बात है। आप इतने बैठे हो सत्संग सुनने वाले, पुराण भेद पुराण भागवत आदि सुनने वाले हो, कोई इतिहास में बताओगे बुरा ही बुरा हुआ हो, अपने स्त्री पुत्र के लिए बुरा हुआ हो नहीं सकता। कारण क्या है? मूल में परमात्मा का अंश है। पवित्राणाम पवित्रो यम मंगलानां च मंगलम परमात्मा है। उस परमात्मा का अंश होने से ये पवित्र है, मंगल से मंगल है। सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। याद है कि ये बात याद रख लेगी भाई, मैं तो याद आ गई, मैं भी देखू याद रखू, आप भी याद रखो। चेतन अमल होता है, अमल मल है नहीं, मूल में मल नहीं है। उसको मल से ही तो मांगना है, अपराध करना है अपना, उसको अपराध करना है। चेतन है, जड़ नहीं है, अमल है, सहज सुख राशि है। तो शुद्ध स्वरूप तो सबका है, अशुद्ध किसी को भी अशुद्ध स्वभाव दोषी मानना है बड़ा बड़ा अपराध है। आप विचार करो, किसी को दोषी मानने का हमारा क्या अधिकार है? हमारे कोई अधिकार दिया है? किसी को दोषी मानने का कभी अधिकार है ही नहीं किसी को। भगवत स्वरूप मान सकते हैं, कृपा मैत्री कृपोपेक्षा क्रोति समध्यम बताया तो सबके ऊपर कृपा करो, पर खराब मानने का अधिकार नहीं किसी को भी। और भला सबके सब है, सब जगह ईश्वर रूप है, कहा है भला बुरा नहीं कोई। अब भला बुरा तो आगंतुक है, ईश्वर रूप जो सच्ची बात है। तो किसी को बुरा न समझे ये बहुत बढ़िया बात है। आप लोग उचित समझो तो आज ये कृपा करो, जो साधन करके अपने उन्नति चाहते हैं उन भाई बहनों से कहना है आज से ये व्रत ले ले, नियम ले ले कि मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, अपने मन से मैं किसी को भी बुरा नहीं समझूंगा। बहुत बड़ा काम हो, बहुत बड़ा काम। कभी भी बुरा समझे राम राम राम राम भगवान को याद कर ले, हे नाथ कृपा करो क्षमा करो महाराज, क्षमा मांग लो और भगवान का नाम लेकर तो आगे नहीं छोड़ूंगा, भूल हो गई होगी अब नहीं करूंगा भूल। ये एक बात आज मान ले तो निहाल हो जाएंगे। बुरा न माने और बुरा न चाहे किसी का भी, वो चाहे कितने हमें बुरा करे, मंद कर जो करे भलाई, अरे भलाई कर तो भलाई करेंगे, इसमें संदेह क्या है? उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई तो मंद करने पर भलाई करेगा, भलाई करने भलाई करेगा, उदासीन से भलाई करेगा ही, मंद करने पर भी भलाई करेगा उसकी भलाई। तो किसी की बुरा न करना, न बुरा मानना, न बुरा चाहना, ये खास बात है। तीन बात तो नियम ले लिया अपने जीवन। इसकी महात्म की बातें मैंने सुनी है बहुत विचित्र, इसका महात्म इतना विचित्र है मैंने पढ़ा है। त्रिलोकी की सेवा कर देगा वो, अनंत ब्रह्मांड की सेवा करता है, सबकी सेवा करने का पुण्य हो जाएगा उसको, महान पवित्रता आ जाएगी। केवल इतनी सी बात में इसमें खर्चा करना नहीं पड़ेगा, पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा, जप करना नहीं पड़ेगा। करो ये अच्छी बात, बढ़िया बात करते रहो, पर इसके लिए कुछ ऐसा करना पड़े ऐसी बात नहीं है। केवल कोई बुरा है ये भावना आवे और किसी का बुरा हो जाए ये बात न चाहे है न बुरा किसी का करे। विष्णु मात्र की सेवा का पुण्य हुआ, संसार मात्र की सेवा करने का पुण्य हो जाएगा। महत्व तो इतना बड़ा और करना कुछ पड़े ही नहीं, इतना सस्ता साधन हरेक नहीं मिलता है। किसी को बुरा नहीं समझे, किसी को बुरा न चाहे, किसी की बुराई न करे, बुरा करे नहीं किसी भाई, न बुराई सुना न कहे, पांच कर लो एक ही बात है। तन कर मन कर वचन कर बीतन काहू दुख तुलसी पातक धरत है देख तू सके। वो किसी को बुरा मानना है वो दुख देना है। आप इतने बैठे हो आपके मन में आता है क्या कोई भी मेरे को बुरा समझे, ये मन में आती है क्या? तो बुरा समझना माना अपकार है। किसी को बुरा समझना है और उसकी हिंसा करना है, हत्या करना है। गोरखपुर में सत्संग हो रहा था तो उसमें है एक ने अचानक कहा है कि जिन्ना मर गया, तो पंडित लादराम के बहुत ठीक हुआ फिर बोला किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना। शेर जी बड़े उन्होंने कहते ना किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना। क्यों नहीं होना? कि कोई अपनी मौत चाहता ही नहीं, कोई भी मौत नहीं चाहता तो मरने पर बनचाए हुई ये बात, मेरे वृद्ध हुई ये बात, उसमें कभी राजी नहीं होना। तो लादूराम जी बोले पंडित के देवता दुंद भी बजाते थे, फूल बरसाते थे दोस्तों के मरने से, तो सेठ बोले कि देवता थे महात्मा नहीं थे। वो देवता ऊंचा दर्जा नहीं माना है, देवता दुनिया के धनी आदमी की तरह है, ऊंचा देवता संत महात्माओं का है। वो कहीं पढ़े बताओ मनाओ बढ़िया, तो ये सब हम वहीं बताते मैं सब बात हुई। तो राजी क्यों नहीं होना? कि कोई मरना नहीं चाहता, मरना सबके प्रतिकूल होता है, किसी की प्रतिकूलता में राजी होना है दोष। तो किसी को बुरा समझना है बड़ा भाई दोष देना, उसको दुख देना है, हिंसा है हत्या है, ये किसी को बुरा नहीं समझना। आज से ये नियम ले लिया जाए। कल संतों को भोजन कराया, इतना खर्चा हुआ, आज आप विचार कर लो किसी को बुरा नहीं समझे, उस खर्चे से आपका ये है भोजन बहुत ऊंचा हो जाएगा, जंतु मात्र का भोजन हो जाएगा। तो कल तो खर्चा लगा रोक किया अपने के खर्चे के बारे में उनसे पूछी, कल वाले से भी ऊंची अपनी बात, हिंग लगे ना फिट गई रंग झका झका आए, खर्चा तो कुछ नहीं रंग झका झका आ जाए, ऐसे गुरु आज अपने पुण्य करके अग्नि मन मार की हमारो मन जाने दो साध जी माऊ तो दो कैसी माऊ सगड़ो नहीं किसी को बुरा नहीं समझे, कैसी मौज की बात है ये, हाथ लग जाए बात क्या जैसी भी, आज तो पक्को विचार कर लो अपने। ये प्रीति भोज हो गया विश्व की, विश्व भोजन विश्व विश्व विश्व मात्र का उपकार हुआ बड़ा भारी, विश्व की सेवा मात्र संसार की सेवा है। ना अपने को बुरा समझना ना औरों को बुरा समझना, किसी को बुरा स्थान देना ही नहीं है, मैं भी बुरा हूं ये नहीं मानना, बुराई आ गई है इतना दिन हुआ अब नहीं होगा, ये भूतकाल के कारण से अपने को बुरा मानते हैं, जब उसको भूतकाल में बुराई करी उसको आज बुरा मानते हैं, तो किसी समय कोई बात हो जाए बुरा थोड़ी हो गया। तो किसी को ही बुरा नहीं मानना ये नियम आज से पालन करना है, बड़ा सीधा नियम है बहुत सीधा सरल, और किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा न चाहना और न करना। इतनी बात हो जाएगी। बुरा चाहोगे तो बुरा चाहना भी तो बड़ा भारी पाप है। ये बुरा करना पीछे होता, बुरा चाहना पहले होता, पीछे बुरा करता है आदमी। बुरा चाहता ही नहीं तो बुरा करेगा कैसे? तो करना भी नहीं है, चाहना भी नहीं है, समझना भी नहीं है, तीनों बात है। ये जो अपना कल्याण चाहे उसको तो ये बात पकड़ लेनी चाहिए। अपने मन के कितनी विरुद्ध बात हो जाए परंतु वो आदमी बुरा है ये नहीं है, आपके लिए बुराई कर दी इसने, तो आदमी बुरा कैसे हुआ? इसमें शंका हो तो कर दो भाई, कोई शंका हो तो। हमारे साथ बुराई करी तो वो आदमी बुरा है ये नियम नहीं है। असत्य बोलता है वो सब समय असत्य नहीं बोल सकता, हिंसा करता है आदमी हिंसा नहीं कर सकता। कोई भी बुराई निरंतर हो सकती ही नहीं, संभव नहीं है, असंभव है। वर्तमान में सबके सब निर्दोष है, शुद्ध है, चेतन अमल सहज कुरुषि ईश्वर हंश जीव अविनाशी चेतन और अमल और सहज सुखराशि, चेतन अमल सहज सुखराशि बोलो, मात्र जीव ऐसे है तो बुरा है ही नहीं। इस वास्ते किसी का बुरा चाहना ही नहीं है, किसी बुरे करनी नहीं। ऐसा होते ही आप भले हो जाओगे। एक पुस्तक में मैंने बात देखी, कोई संत थे, उनके प्रति एक आदमी ने कहा कि महाराज मेरे आप भला क्यों समझते हैं, मैं तो इतना भला नहीं हूं, आप मेरे को भला क्यों समझते हैं? कहते हैं आपको भला इस बार समझता हूं आप भले हो जाओ, आपकी बुराई छूट जाओ भले हो जाओ, इस बार बुरा समझता हूं। कितनी बढ़िया उपकार की बात है। सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सदनों बढ़िया बात आ गई, आज याद आ गई बात, बहुत बड़ी बात आ गई। कैसी बढ़िया बात आई है, नियम इज कर ले अपना, पक्का इज नियम मान लिया, मन में आ जा राम राम राम राम राम राम राम, राम, राम। हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ, बचाओ बचाओ, राम राम राम राम राम राम राम, भगवान नाम ले। ऐसा बोल दो नाथ किसी को बुरा न समझू, किसी बुराई न करूं, न बुरा चाहूं, निहाल हो जाओगे। खर्चा करना नहीं पड़ता, भजन ध्यान नहीं करना पड़ता, जब कीर्तन नहीं करना पड़ता, दान पुण्य नहीं करना पड़ता, तीर्थ व्रत नहीं करना पड़ता, परिश्रम कुछ पड़ता नहीं, कोई पसीना आता नहीं, कोई कुछ परिश्रम नहीं, केवल इतनी बात। और जब ध्यान आप करते रहो, सत्संग करते रहो, दान पुण्य करो, तीर्थ व्रत करो, जो करना मन करो, पर बुरा न मन मानने में, किसी को बुरा न मानने में कोई परिश्रम नहीं पड़ेगा और अच्छा काम करो। संन्यास लेते हैं ना, उसका प्रवेश मंत्र होता है, उस पर से यही बात है, खास व्रत है। अभयम सर्वभूते मत स्वाहा मंत्र है, मेरे से किसी को भय न हो। तो बुरा समझोगा तो उससे भय होगा उसको, आपको मैं बुरा समझू मेरा भय होगा, आपको बुरा चाहूंगा तो भय होगा, बुरा करूंगा भय होगा, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, सब हो अभय दे दिया, अभय दे दिया, अभय ना नगो दानम नमहि प्रधान नमहि न सा न दानमि तथा प्रधानम यथा वदन्ति हि बुधा प्रधानो सर्व प्रधानेषु अभय प्रधानम, न सा न दानम नमहि प्रधानम न शरण दानम तथा प्रधानम यथा वदन्ति हि बुधा प्रधानम सर्व प्रधानेषु अभय प्रधानम। अभय प्रधान के समान कोई दान नहीं है, सबको अभय दे दिया। अभिदान तभी हो सकता है किसी को बुरा न समझूंगा, बुरा चाहूंगा नहीं, बुरा करूंगा नहीं, हमारे सब अभय निर्भर हो जाए, कैसी बढ़िया बात है। ये करने की बात है, ये पकड़ने की, हृदय में दृढ़ता से धारण करने की बात है। पक्का विचार कर दिया, कोई बाधा नहीं अटकेगी, बाधा नहीं आएगी किसी काम धंधे में, कोई में काम में बाधा नहीं आएगी। बाधा आए तो बताओ, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई परिश्रम नहीं। बीमार से बीमार कर सकता, पड़ा पड़ा कर सकता, देख सकता, हर एक बात मान सकता है, ऐसी बढ़िया बात है। अपना नियम ले लिया, आप भले हो ही जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कि भले है ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि है, भले बुराई आती आगंतुक है, बुराई है नहीं। इतनी बढ़िया बात है, पक्की बात है। कोई कितनी बुराई कर दे भले, पर उनको बुरा न समझो। किसी परिस्थिति मार कर रहा है, किसी कारण से कर रहा है, कोई का असह्य आ गया है नहीं बुरा, क्योंकि बुरा कोई हो सकता ही नहीं। सबसे भला हो सकता है, बुरा हो सकता नहीं कोई। ईश्वर कार्य से कैसे हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। खर्चा लगता नहीं, अध्ययन करना पड़ता नहीं, जब भी करना पड़ता नहीं। इसका अर्थ सब मत करो नहीं, सब काम करो, पर बुरा न मानने के लिए कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। और बहुत बढ़िया बात है, जीवन महान शुद्ध महान निर्मल बन जाएगा जीवन एकदम। सच्ची बात है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनौ सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर तो अहिंसा हो गई ना, मन से किसी बुरा मानना नहीं, किसी बुरा चाह नहीं, किसी बुरा करे नहीं, अहिंसा उस क्या होती है। उसके पास में कुत्ता बिल्ली बैर रखते, बिल्ली चूहा बैर रखते हैं, ये बैर भी नहीं रहेगा। विगत बैर भी रही एक संगा, वाल्मीकि जी आश्रम के पास में सब सिंह और सिंह हरिण सब साथ में खेलते हैं। विगत बैर भी रही एक संगा, सब देखे कैसी बढ़िया बात है, कैसी बढ़िया बात है। ये बात पकड़ लो, अपने बढ़िया बात धारण कर लेनी चाहिए कि मोटरिंग के बढ़िया अपनी बढ़िया लाओ, ये मकान बढ़िया अपनी बढ़िया करूं तो वह में तो जोर पड़ता है। ये भी जोर क्या बोले, क्या खर्चा करना पड़े, सबसे बढ़िया बड़े हो अपने बढ़िया कैसे बढ़े कि किसी को बुरा चाहे नहीं, किसी बुरा माने ही नहीं, बुरा करे ही नहीं। कितनी बढ़िया बात, मौज हो जाए आनंद। आज तो बढ़िया बात है, भगवान ने कृपा कर दी। आज तो देखो, हमको याद करें तब तो हमारा परिश्रम होता है, हमारे कहने मन में नहीं याद की नहीं आई है, ये भगवान की कृपा से आई है। अपने पुरुषार्थ से मतलब अपनी बात होती, हमें कोई उद्योग किया नहीं बात आई तो भगवत कृपा से आई है, आपके हमारे सबके लिए आई है, भगवान भेजी है। समझे कितनी कीमती चीज है, साक्षात भगवान की भेजी हुई। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सुनो तात, माया कृत गुण अरूप शारीरिक गुण यह उभय न देखिए, भला बुरा न देखना, देखिए सो अविवेक। गुण दोष दृषि दोष गुणस्तु भय वर्जित, गुण दोष दृषि दोष गुण दृष्टि और दोष दृष्टि दोष। गुण क्या उभय वर्जित, गुण यह उभय देखिए देखिए सो अविवेक। क्या मौत भागवत के वचन है महाराज, क्योंकि बुरा कोई हो नहीं सकता, सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं। किसी में सामर्थ्य नहीं हो सकता बुरा हो जाएगा, साक्षात परमात्मा का शुद्ध अंश है, कैसे हो जाएगा बुरा। इस वास्ते बुराई मिटती है, भलाई मिटती नहीं है। ईश्वर बद्ध से मुक्त हो जाता है, मुक्त बद्ध नहीं होता। दोष आते हैं जा सकते हैं, दोष आते नहीं, ऐसी बात पक्की। इस वास्ते आज से ये धारण कर लिया गया, फिर मौज ही मौज हो गई, आनंद ही आनंद हो गया। क्या जची बताओ भाई, कैसी बढ़िया बात है, कितना सुगम काम है, कितना सरल है, कुछ करना पड़ता ही नहीं। सत्य सिद्ध बात, कितनी सुगम और कितनी बढ़िया उससे बात। विष्णु मत का हित चाहते हो और सबसे स्वयं बड़ा बनना चाहते हो, स्वयं अपने आप को महान पवित्र बनना चाहते हो, भगवत भक्त बनना चाहते हो, तत्व के जीवन मुक्त बनना चाहते हो, योगी बनना चाहते हो, परम सिद्ध बनना चाहते हो, तो सब बढ़ जाएगी। इससे बुराई नहीं रहेगी, बुराई किसी को बुरा न समझना, बुरा न चाहना, बुरा न करना, बुराई छूट जाए, भलाई स्वतः आ जाएगी। भलाई करके भला होता है, ये आदमियों के बहुतों की जची हुई है। वास्तव में भलाई करके भलाई इतना नहीं बनता है, बुराई न करने से भलाई उत्पन्न होती है। जो ऊपर से साधन भरा जाता है, ध्यान देना, ऊपर से भरा जाता है वो टिकता नहीं है, और उत्पन्न होता है वो मिटता नहीं है। ऊपर से भलाई करके भलाई बढ़ोगे, भरी हुई भलाई है, भरी हुई भलाई, और बुरा छोड़ने पर भलाई भीतर से पैदा होती है, वो भलाई होती है, उसका असर होता है, दूसरे आदमी भले होने लगते हैं। स्वयं पैदा होती है भलाई बुराई छूटने पर, उससे दूसरे भलाई होने लगते हैं, तो उपकार भी बड़ा भारी है। दूसरों की बुराई छूट जाए, भलाई कितना बड़ा उपकार है, कितनी विचित्र बात है। ये तो कोई भगवान की कृपा से आगे भी याद बात है। भगवान को याद करो, सब प्रभु को याद करो, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। बिना मांगे क्या क्या चीज आप देते हो महाराज, वाह प्रभु वाह, भगवान कृपा करते हो। आज कृपा होगी भगवान क्या मानता। निषेधात्मक साधन है वो विध्यात्मक से ऊंचा है, क्योंकि संसार में निषिद्ध का ही त्याग करना है। जन्म मरण है, ये प्रकृति है, इसका जो संबंध है, निषिद्ध का त्याग करने से स्वतः सिद्ध आप साफ से चेतन अमल सुखराशि आप साफ लग जाएगा। बुराई बुरी बुरी कैसे हुई, सब दोष मिट जाएंगे स्वतः स्वभाव के। बहुत बढ़िया बात है, आज हाथ लग गई चाहिए जीव। अब हम काशों बैर करो, श्रीमुख कद श्रीमुख सो घट घट हो बहरो, अब हूं कैसे बैर करूं। भगवान कहते मैं सबके घट में रहता हूं, अब बैर किससे करें। शेठ जी की बात सुनी, आसाम में गए थे, केवल इसे निर्वैर स्वरूप होते सु यह समा में थी पांडव, यह कहने से वहां का पैर मिट गया, बड़ा बना हुआ उसे। ऐसी बढ़िया बात है, दर्शनों को मैल मिट गया, पीपाड़ में मैल, चौदह वर्षों से मायूसुर में बैर था, एक बुरा न चाहना बुरा न करना से एक व्याख्यान से मेल हो गया आपस में। ऐसी विचित्र बात है, ऐसी दिव्य विलक्षण बात है, दर्शन धारण कर दिया। जब तक किसी को बुरा समझे तो वासुदेव स्वरूप हो नहीं सकता, और किसी को बुरा कभी समझे नहीं मन से तो वासुदेव उड़े बिन रहेगा नहीं, क्या होगा बताओ। बुरा कोई नहीं है तो वासुदेव भगवान ही रहेंगे, और क्या रहेगा बताओ। वासुदेव स्वरूप बहुत ऊंचा सिद्धांत है गीता जी का, वासुदेव स्वरूप में मतभेद नहीं रह सकता, कोई मतभेद नहीं आ सकता। ये क्षय और कोई वैष्णव और कोई शाक्त और गुणपत्र अलग प्रस्थान भी तो विभिन्न है, प्रस्थान प्रस्थान विभिन्न है, इसमें विभिन्न है ही नहीं। वासुदेव सर्वम सर्वं खलविदं ब्रह्म, ये उपनिषदों का है। वासुदेव सर्वम भगवान का वचन है, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। मौज हो गई, बंधन कहाँ होता बताओ, सब परमात्मा ही है तो उसको बंधन होगा कहाँ, कैसे होगा। और एक विचित्र बात और हो जाएगी, मन को लगाना चाहते हैं ना, मन कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा बताओ, आप इतने बैठो बताओ, मन मन कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा, इसका उत्तर दो। मन कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा, क्यों कहाँ जाएगा अर्थ सब परमात्मा परमात्मा है जहां जब मन है, और क्यों जाएगा अपने में क्या कमी रही जिस कमी के लिए उपचार हुआ, तो क्यों जाएगा कहाँ जाएगा। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधेय। देहाभिमान गलिते विज्ञाते परमात्मा जान गया, जहां मन जाए वही समाधि है। योग चित्त वृत्ति निरोध करना ही पड़ेगा, खुल जाएगा आप से आप शुद्धि आ जाएगी, निर्मलता आप से आप आ जाएगी। भलाई करके भला कोई नहीं बन सकता, बुराई छोड़ने से बुरा कोई रह नहीं सकता। भलाई भलाई रहेगा और नहीं बुराई रह नहीं सकती। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी आनंद की चीज है, कितनी शांति की चीज है, कितनी सस्ती है, कितनी बढ़िया है। तो अपने पक्की बात आज सही बात, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, गीता पाठ करो, अपने तो मौज हो गई, जीवन मुक्त हो गया, अपने तो आनंद हो गया। अब हम करना कुछ नहीं रहा है, बुराई सब था सूर्य पर, करना क्या रहा, फिर करना क्या रहा बताओ, करे तो कोई गौर है और स्नान करना है, कुछ मैल वेल है ना, है ही नहीं। मुफ्त में कहा मिलता, कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसी बात है। जी क्यों चुराओ, दूसरे साधन की जरूरत नहीं है, इसे जी क्यों चुराओ, जरूरत नहीं है, ये बात सच्ची है, परंतु जरूरत नहीं होने पर भी करोगे क्या बताओ। ये जो भीतर में है ना, ये प्रश्न बढ़िया नहीं है, इसमें क्या है, आलस्य है, प्रमाद है, गलती है, इनकी सुरक्षा चाहते हो, ये बढ़िया नहीं है प्रश्न। मैं कहता हूं बुरा किसी को समझो, बुरा किसी को समझो, कभी किसी को बुरा न समझो, बुरा न चाहो, बुरा न करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ क्या करने की जरूरत है बताओ, आप बताओ। अरे बुराई सर्वथा छूटने से भलाई निकलेगी, स्वतः पैदा होगी, आपने ध्यान दिया ही नहीं। भलाई करनी नहीं पड़ेगी, भलाई प्रकट होगी भीतर से, और भीतर से प्रकट होती है वो नित्य होती है, ऊपर से भरी जाती है वो अनित्य होती है। आप से आप प्रकट होती है उसका स्वतः प्रभाव पड़ता है, बनावटी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, वो असली बात होती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु उसके द्वारा भला ही भला होगा स्वाभाविक, बुरा नहीं होगा तो और क्या होगा आप बताओ। दो बात हो गई, का तो कुछ नहीं करेगा और करेगा तो अच्छा काम करेगा, तो कुछ नहीं करने में दोष नहीं होगा या भला कर दे दोष हो नहीं होगा। तीसरी अवस्था क्या हो गई आप बताओ, तीसरी अवस्था हो ही नहीं सकती। बोलो, किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे तो क्या होगा, किसी को बुरा नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा, अथवा करेगा तो अच्छे अच्छा काम करेगा। तीसरी दफा अवस्था क्या हो गई सोचो, विचारो तीसरी अवस्था, विचारो सोचो बोलो क्या हुआ तुझे, बोलो भाई। कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रश्न तो बढ़िया नहीं है, पर बात सच्ची है। बढ़िया क्यों नहीं है? आलस और प्रमाद भीतर में भरा हुआ है, इस बात से कुछ नहीं करना पड़ा। आफत बेटी पापों को ट्यो और भाव भरियो, इस बात से प्रश्न अच्छा नहीं है, प्रश्न में खराबी भरी हुई है, इसमें प्रश्न अच्छा नहीं है। मानो दंड घटे पापों को दियो, कुछ करना ही तो पड़ेगा। ये प्रमाद है, प्रश्न अच्छा नहीं, सच बात सच्ची। क्या करना पड़ेगा आप बताओ, बोलो क्या है? हाँ प्रमाद है तो प्रमाद बुरा ही है, बुरा ही जड़ है। तमो गुण अधोगत चिंतितामसा, अधोगत चिंतितामसा। अपना बुरा कर रहे हो आप, आलस प्रमाद करना शरीर का महान हत्या करना है, अपने शरीर का महान दुरुपयोग करना है, अपने शरीर को सभा नष्ट करना है। जो भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला है उसका महान नाश करना है, बड़ा अपकार करना है। पहले मैं कहते ना अपने में ना किसी में बुराई नहीं करना, तो अपने में बुराई होगी नहीं, तमो आलस प्रमाद में अपना आहित होगा, शरीर का आहित होगा, आपका नुकसान होगा। गीता में निषेध लिखा है, गीता में बता दोगे कहाँ लिखा है, पढ़ो। हाँ, और अधोगत चिंतितामस अशास्त्र वीतं घोरं तप्यन्ति एतपूजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं मांचे वन्त शरीरस्थं कर्षयन्त। बड़ा अपराध कर रहे, बड़ा अपराध कर रहा है, बड़ी बुराई कर रहे हैं। निश्चिंत हो जाओ, ये जो कुछ करना नहीं पड़ेगा, जी सुराना है, जी सुराना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सच्ची बात है कि निहाल हो जाओगे एकदम, शंका करो इसमें। प्रमाद आलस्य करना है, ये तो मतमौन है, अधोगति तामसा है, तान विद्धि आसुर निश्चयान, असुर है वे। आप क्रोधम परिग्रम तो प्रदेश प्रदूषण तो अभ्यसूरी का तान दिशा किमरा संसार धरा दिमाग अधोग चीज होती है। ऐसी बढ़िया बात है, देखो बोलो भाई, कोई बोलो, एक भाई ने हिम्मत करी, जय हिम्मत करो, क्या खराबी आ जाएगी बताओ। मन मानव शरीर है, इसको निरर्थक नष्ट करना है, ये बड़ा अपराध है, आत्मघाती आदमी, आत्मघाती महापापी होता है। यही मारा राम जी रे जठ देखूं, राखूं काहे सो बैर विरोध, राखूं काहे सो बैर विरोध, जठ देखूं बट ही मारा राम जी रे, जठ देखूं बट राखूं काहे सो पैर विरोध, राखूं काहे सो पैर विरोध, जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे, जठ देखूं मारा राम जी रे। माने प्रेमी भगत हरि का लाडला रे, माने प्रेमी भगत हरि का लाडला रे, दीनो गीता रो दुर्लभ ज्ञान दिनो विकारो दुर्लभ ज्ञान जठ देखूं पठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं पठ ही मारा राम जी रे राखूं काहे सो पैर विरोध राखूं काहे तो पैर विरोध जठ देखूं पठ ही मारा राम जी रे जट देखो पठ ही मारा राम जी रे मन डरी गति थिर हो गई रे मन डरी गति फिर हो गई हर की रूप माधुरी जोय हर की रूप माधुरी जोय जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जट देखूं बठ ही मारा राम जी रे हरियाली लसत हर के रूप गीरे हरियाली लसत हर के रूप गीरे रही दसहु दिशा में है छाय रही दसहु दिशा में छाय जट देखूं बठ ही मारा राम जी रे जट राखूं काहे सो बैर विरोध राखूं काहे सो बैर विरोध जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे अब तो माया ब्रह्म और जीव मेरे अब तो माया ब्रह्म और जीव मेरे डर से कछु भी नहीं भेद डर से कछु भी नहीं भेद जट देखूं बठ ही मारा राम चीरे जट देखूं बठ ही मारा मिट गई मलिन सब बासना रे मिट गई मलिन सब बासना रे भयो राग द्वेष रो नाश भयो राग द्वेष रो नाश जट देखूं बठ ही मारा राम जी रे जट देखूं राखूं काहे सो बैर विरोध राखूं काहे सो बैर विरोध जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे सब पापा का उड़ गया छू तरा रे सब पापा का उड़ गया होयो कर्मारो चकनाचूर होयो कर्मारो चकनाचूर जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो जठ देखूं माथा फोड़ी करत जुग बीत गयो रे माथा फोड़ी करत जुग बीत गया हो माथा फोड़ी करत जुग बीत गया रे माथा फोड़ी करत जुग बीत गया पायो पायो परम विश्राम पायो पायो परम विश्राम जट देखूं बठ ही मारा राम जी रे जट देखूं बठ ही मारा राम जी मैं राखूं काहे सो बैर विरोध, राखूं काहे सो बैर विरोध, जठ देखूं बैठ ही मारा राम जी, ओ जठ देखूं बैठ ही मारा राम। बार प्रभु का संशय नहीं इस बात में, खुला पड़ा दरबार प्रभु का संशय नहीं इस बात में, जान बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, जान बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके, खुला पड़ा दरबार प्रभु का संशय नहीं इस बात में, खुला पड़ा दरबार प्रभु का संशय नहीं इस बात में, जान बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, जान बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, ना हम बुरा करेंगे किसका ना किससे करवाएंगे, ना हम बुरा करेंगे ना हम बुरा करेंगे किसका ना किससे करवाएंगे, ना हम बुरा करेंगे किसका ना किससे करवाएंगे, ना हम बुरा कहेंगे किसको ना किससे कहलाएंगे, ना हम बुरा कहेंगे किसको ना किससे कह, ना हम किसकी सुने बुराई ना अब किसे सुनाएंगे, ना हम किसकी सुने बुराई ना अब किसे सुनाएंगे, तरवर पर जो रैन बसेरा भोर भये उठ जाएंगे, तरवर पर जो रैन बसेरा भोर भये उठ जाएंगे, देखत ही सब छुप जाएंगे जो तारा पर भात में, देखत ही सब छुप जाएंगे जो तारा पर भात में, कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, कभी बुराई नहीं करेंगे हम किसके साथ में, हाँ खुला पड़ा दरबार प्रभु का संशय नहीं इस बात में, खुला पड़ा पार प्रभु का संशय नहीं इस बात में, कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, बुरा नहीं समझेंगे किसको बुरा नहीं समझाएंगे, बुरा नहीं समझेंगे बुरा नहीं समझाएंगे, बुरा नहीं देखेंगे किसको बुरा नहीं दिखलाएंगे, बुरा नहीं देखेंगे किसको बुरा नहीं दिखलाएंगे, सोचेंगे नहीं बुरा किसी का बुरा न भाव बतनाएंगे, सोचेंगे नहीं बुरा किसी का, बुरा न भाव बनाएंगे अपना समझ राम के नाते सबसे प्रेम बढ़ाएंगे, अपना समझ राम के नाते सबसे समता प्रेम भक्ति के रस में छके रहे दिन रात में, समता प्रेम भक्ति के रस में छके रहे दिन रात में, कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, खुला पड़ा दरबार प्रभु का संशय नहीं इस बात में, खुला पड़ा दरबार प्रभु का संशय नहीं इस बात में, कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ, तन से मन से वचनों से अब किसको नहीं सताएंगे, तन से मन से ए तन से मन से वचनों से अब किसको नहीं सताएंगे, तन से मन से वचनों से अब किसको नहीं सताएंगे, पर निंदा अपवाद छोड़ सर्वात्म भाव अपनाएंगे, पर निंदा अपवाद छोड़ सर्वात्म भाव अपना, लखे भिन्न व्यवहार भेद से किससे कछु नहीं चाहेंगे, लखे भिन्न व्यवहार किससे कछु नहीं चाहेंगे, पूछे कोई परामर्श तो हित की बात बताएंगे, पूछे कोई परामर्श तो हित की बात, माने कोई नहीं माने तो बहुत खुशी इस बात में, माने कोई नहीं माने तो बहुत खुशी इस बात में, कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, कभी बुराई खुला पड़ा दरबार प्रभु का संशय नहीं इस बात में, खुला पड़ा दरबार प्रभु का संशय नहीं इस बात में, कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, जान बुराई अब हम किसके साथ।